mambo ambayo yanamgamana na masala mazima ya kutengeneza nyumba. Kwa hiyo tazuia darasa leo hii, nendani kataa ingie katika hadhara fupi ambao wamechukua ile mii. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. محاضرة وليه بإذن الله تبارك وتعالى تكون ومشكوة كتو شهباري كما تسمى إصلاح البيوت وتجنيز نجوم. Na inafahamika kwamba sote sisi tuliohudhuria hapa katika nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala tunatoka katika majumba ambayo sisi tulikuwa tunaishi au tunaishi kwa vile, na katika majumba hayo tunaishi tuliopo hapa ni baadhi tu ya wale ambao wameishi katika majumba hayo. Na kila mmoja wetu, kuanzia mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji, bila shaka utakuwa kuna mambo ambayo wewe yanakulazimu kushikamana nayo katika majumba haya. Na kuyatengeneza majumba ni jambo ambalo linakuwa muhimu sana, lakini kabla ya kuingia katika kipengele cha kuyatengeneza majumba, lazima tujue hayo majumba ni yapi. Unapoambiwa majumba, fahamu kwamba nyumba ni ile ambayo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye anaitwa mume, kwa maana mwanamume, na imeundwa kwa mtu ambaye anaitwa mwanamke. Hii ndiyo nyumba, hata ikiwa kwamba hakuna jengo, ikawa kwamba mtu na mke wake wanaishi labda katika mwitu, mtu na mke wake wanaishi katika mwitu, basi hapo vile vile itakuwa ni wapi? Nyumbani, kwa maana maisha hapo ya nyumba. Kwa hiyo nyumba ni hawa watu wawili ambao walikuwa wanaitengeneza nyumba. Wakipatikana hao, mwanamume ambaye amefikia umri ya kusimamia majukumu ya nyumba na mwanamke ambaye alikushafikia umri wa kusimamiwa na mwanamume huyo, wakapita katika taratibu za kisheria wakaoana, tayari hapo panapatikana nyumba. Na kupitia hao wawili ndio panaongezeka watu katika hiyo nyumba, wanapatikana watoto wa kike, wanapatikana watoto wa kiume, na kadhalika vile vile inawezekana wazazi wa huyu mwanamume au wazazi wa huyu mwanamke wakaja katika nyumba hiyo ambayo anaishi. Sawa ikiwa ni baba, sawa ikiwa ni mama, sawa ikiwa ni bibi, sawa ikiwa mjomba, sawa ikiwa mtoto mdogo, yoyote ile katika watu familia waliopima waliomruhusu mwanamume, familia iliyomruhusu mwanamume, au familia ambayo ilikuwa imruhusu mwanamke ikawa inaishi katika nyumba hiyo. Kwa hiyo ikiwa watu hao tayari wameshakusanyika katika nyumba hiyo, kwa hiyo nyumba hiyo inahitajika itengenezwe, watu wanaishi katika nyumba hiyo wanatakikana waishi katika maisha ya Uislamu, na kuko mtu kabisa ambaye atakayewaongoza kuelekeza katika maisha ya Kiislamu. Yakipatikana hayo, basi ndio nyumba hiyo inaitwa kwamba nyumba iliyokuwa imetengenekewa. Kwa hiyo fa inna islaha albuyuti, kwa hakika jambo la kutengeneza majumba, amanatun, ni amana, fi unqi kulli muslim wa muslimati, ni amana ambayo alikuwa amebebeshwa nayo au ilikuwa imebebeshwa juu ya shingo ya kila Muislamu wa kiume, kadhalika Muislamu wa kike. Mwanamke anapooa ajue kwamba ameshikwa amana, na mwanamke anapoolewa ajue kwamba ameshikwa amana. Yuridani wakawa nakusudia wote hao ridhallahi, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, bitarbiyati dhurriyati saliha, kwa malezi ya kuwalea watoto au kizazi kilichokuwa chema, kuwalea katika malezi ambayo kuwa mazuri, na kwa kuwalea watoto hao katika kizazi kilichokuwa chema ndiyo kunapelekea katika jambo zima la kujenga ule mshikamano wa Kiislamu. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أرسل يا أيها الذين آمنوا إني الله أمين قوا أنفسكم زيقوين لنفسهم وما نجيني أما أمشك وأمين نحقوا ونبيوا والي أما ونأمن أما أمشك وأمين وارضوا أمان ورسولي مجيوبا وزيقوين نفسهم. Usiokuwa nafsi maanake kujitahidi kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhakikisha kwamba nafsi hizo zinaelekea katika upande wa Allah na zinaongoka na zinatoka katika upande wa sheitani alayhi la'natu min Allah. Wa ahlikum, na vile vile waokoeni watu wenu, watu hapo wanaingia wake ambao ndio wanaume wanasimamia katika majumba, watu wanaingia hapo, watoto ambao wapo katika majumba hayo, watu wanaingia hapo, baba wadogo, kaka wadogo, baba mama na jamaa wengine wote ambao walikuwepo katika nyumba hiyo na nyumba nyinginezo ambazo wewe una jukumu la watu hao kuokoa na moto. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waja wake kwamba waziokoe nafsi zao na waokoe jamaa zao na moto. Wakuduha nnasu walhijara, kuni zake moto huo ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilaw, juu ya moto huo kuna malaika ambao walikuwa ghilabun shidadu, wakali sana, tena ni malaika ambao walikuwa wao ni wenye kuyafanya yale ambao walikuwa wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah alivyomaliza, la yaasuna Allah ma amarahum, malaika hao sifa zao hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo walikuwa wameamrishwa, wakenda nayo kinyume, hawamwasi. Wayafaluna ma yumarun, na wanatekeleza yale ambayo walikuwa wameamrishwa. Wa min hadhihi khatwat allati tusa'idu ala islah albuyut, na miongoni mwa hatua hizi alati ambazo tusaidu ala islahi albuyut, zitasaidia katika jambo la kutengeneza majumba, au na miongoni mwa mambo haya ambayo tukiyataja mtu akiyasikia na akayafanya kazi, huenda akamsaidia katika jambo la kuhakikisha kwamba nyumba ambayo yeye anaishi inatengenezwa. Miongoni mwa mambo hayo, jambo la mwanzo al-ihtimam bigharzi al-aqida as-sahiha fi qulubi afradi al-usra, kutilia umuhimu na mtu kuwa na bidii na ihtimam ya kuotesha, kadhalika ya kufuatikiza ile itikadi iliyokuwa sahihi fi qulubi afradi al-usra, ndani ya nyoyo za wale memba wa familia hiyo au ukoo huo. Kwa hiyo familia ambayo wewe unaishi, jitahidi uende nao kwa taratibu, kwa hikma. Ikiwa Allah amekuruzuku elimu, basi uwasomeshe itikadi ambayo ilikuwa sahihi. Na ikiwa Allah hajakuruzuku elimu, basi kuhakikisha kwamba familia yako unaipeleka katika maeneo ambayo yatasoma itikadi ambayo ilikuwa sahihi, na watamjua Allah ni nani, yale ambayo Allah aliamrisha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakataza na mengineyo katika mambo ya dini ya Kiislamu. Watahadhirihim, na kuwatahadharisha wao, au watahadhiru na kuwatahadharisha wao, mina shirki, kutokana na shirki. Bianwaihi, kwa zile aina zake zote. Yule ambaye alikuwa msimamizi katika familia, basi ahakikishe kwamba familia yake anailea katika jambo zima la kufahamu familia hiyo tauhidi na akida iliyokuwa sahihi, na kuwatahadharisha na jambo la shirki na inatakatosha, kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala an nabii llahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, akinukuu maneno kutoka kwa nabii llahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, pale nabii llahi Ibrahim alipojielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah, akasema wajnubni wa baliya an na'budal asnam, niepushe mimi na kizazi changu jambo la kuabudia masanamu, kwa maana niepushe mimi, niweke mbali mimi na kizazi changu katika jambo zima la kuabudia masanamu. Fa Ibrahim, huyu nabii Ibrahim, imamu lmuwahidin, ni imamu katika au ni kiongozi katika wale ambao wenye kumpokesha Allah, yeye ni kiongozi. Wa madhalika, lakini pamoja na hayo, khafa ala nafsi, amekufia juu ya nafsi yake, mina shirki, kutokana na shirki, amekufia nafsi yake. Qala, akasema Ibrahim, qala Ibrahimu at-Taymi, amesema Ibrahim at-Taymi, wa man ya'malu al-bala'a ba'da Ibrahim alayhi salatu wa salam, wa man ya'malu al-bala'a, nani nani ambaye anajiaminisha na balaa baada ya Ibrahim alayhi salatu wa salam, nani ambaye anajiaminisha na balaa? Bila shaka hakuna kwa mtu yote yule ambaye alikuwa amefahamu tauhidi, amefahamu salafida, hawezi akajiaminisha na balaa, wala hawezi akajiaminisha akasema kwamba mimi bana nimefikia mahala ambapo palikuwa mazuri. La, hakuna mtu ambaye anajiaminisha na jambo hili. Kwenye jambo la mwanzo ambalo litamfanya mja awe ni mwenye kuisaidia familia yake, na kuwa kwamba kuiokoa familia hiyo kutoka katika jambo au janga zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mambo mengineyo ya kukomboa familia, kuitoa familia katika hali hiyo na kuiweka katika hali ambayo ilikuwa nzuri, ni kuisomesha familia hiyo masaili ya aqida, masala ambayo tutaallamu bila aqida, yanafungamana na itikadi. Kwa hiyo familia ukisomesha katika masuala hayo, na ukahakikisha kwamba wao wamefahamu ile itikadi sahihi aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hilo litawatoa familia hiyo kuwa katika upotovu, na litawaweka katika hali iliyokuwa nzuri, na nyumba hiyo itakuwa ni yenye kutengenekea. Na baadhi ya watu wakiambiwa kwamba tengenezeni majumba, wao akili zao zinakwenda kuyatengeneza kwa kujenga kuta zikawa nzuri, kwa kuwezeka mabati na kutia rangi ndani ya nyumba katika kuta, wakaona kwamba mimi nyumba yangu ni nzuri, nishaitengeneza shako katika hali iliyokuwa nzuri, lakini ndani ya nyumba hiyo kukawa kuna munkarat wal maas, kukawa kuna mambo ambayo maovu na mabaya na mambo ambayo yalikuwa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bado nyumba hiyo itakuwa inasadika ni nyumba ambayo ilikuwa nzuri. Jambo la pili ambalo litakalosaidia kuijenga familia na kuwa familia hiyo katika hali ambayo ilikuwa nzuri, hasu afradi lusrati ani salati fi awqatiha, ni kuhimiza wale memba wa familia ambao wanaishi katika familia hiyo ala salati mkawaimiza juu ya jambo zima la kuhifadhi ile sala fi awqatiha katika nyakati zake, birizqi wal husna, kuwahimiza kwa upole na kwa uzuri. Kwa maana baba na mama wana kazi kubwa ya kuhakikisha watoto ambao walikuwa wanao na walikuwa wamezukiwa, kuwahimiza watoto hao ili watoto hao waokoke kutoka na moto na watengenekee katika dunia yao na akhera yao, kuwahimiza katika jambo zima la kuhifadhi swala, kuitekeleza ndani na kati zake. Na hili ni jambo ambalo lilikuwa familia nyingi sana wamezembea kuwahimiza kizazi chao au wale watoto wao katika jambo la kuhifadhi swala, kuhifadhi swala katika nyakati. Inawezekana mzazi akarudi kazini, sawa ikiwa ni wa kiume au sawa ikiwa ni wa kike, akaingia ndani akamuuliza mwanawe kwamba umekwenda shule, akasema kwamba nimekwenda shule, lakini asimuulize kwamba je, tayari umekwisha kuswali adhuhuri au umekwisha kuswali alasiri au umekwisha kuswali magharibi au umekwisha kuswali isha na alfajiri yake, kwa sababu alfajiri mzazi anatoka nao watoto. Lakini akisha kuswali alfajiri, mzazi anakwenda katika mahangaiko. Akirudi adhuhuri alikuwa yuko naye yule mtoto, wala alasiri alikuwa yuko naye, wala magharibi alikuwa yuko naye, wala isha alikuwa yuko naye. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mzazi hili kuhakikisha kwamba analifuatilia na anajua kwamba mtoto wake ni yeye kutekeleza swala tano. Fal aulad, watoto yumaruna bisalati jamaa, wanaamishwa kuswali swala kwa jamaa. Wale watoto wa kiume wale, basi mzazi unakwenda msikitini na upo mitaani nyumbani, mchukue mwanao mzoeshe kwenda naye msikitini kutekeleza swala tano. Lakini wazazi wengi wanakuwa karibu na nyumbani, lakini mtoto anaachiwa nyumbani, anaangalia TV, anacheza michezo iliyokuwa haieleweki na mambo mengineyo, na huku mzazi yeye anaenda kutekeleza swala. Kwa hiyo huu ni msiba leo, bali mzazi jizoeshe kumchukua mwanao na jizoeshe kusubiana na mwanao kila pale ambapo unapokwenda katika vikao vya kheri, na huu ndio mwenendo wa wale wema ambao walikuwa wametangulia. Najua mzazi huyu au mtoto huyu tayari kafikia makamu ya kumchukua katika vikao vya kheri, ana miaka 7, 8, 9, 10, kuwa na kawaida ya kumchukua. Na ukisoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kwamba maswahaba walikuwa wanakuja na watoto wao katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kule msikiti wa Dar. Kuna mzazi mmoja alikuwa na izoeshe kuja na mtoto wake mara nyingi tena kukaa karibu naye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mzazi akawa anamtafuta hamuoni, akamwambia mbona mtu fulani simuoni. Na kabla hapo kuuliza, kuna siku alipokuja yule mzazi na mtoto wake, akamwambia inaonekana mtoto wako unampenda sana. Akamwambia ya Rasulullah, nampenda sana, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupende penzi ambalo mimi nalo penzi hilo kwa mwanangu, kuonyesha kwamba penzi lake ni kubwa sana kwa mtoto wake. Basi Mtume alimuuliza hivyo. Hata ikapita siku, ikawa yule mtoto yule mzazi hamuoni msikitini. Mtume sasa salama akaulizia yuko wapi mtu fulani, akasema amefiliwa na mwanangu. Baadaye alipoonana naye akampa maneno ya kumliwaza ya kuwa na subra. Hii mahabishahidi ambapo unakuta kuzungumza katika kisa hichi na katika habari hii kwamba maswahaba walikuwa na kawaida ya kuwachukua watoto wao msikitini. Na kuhusiana na hadithi janibu masajidakum asibiyan, ni hadithi ambayo ilikuwa haijasihi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba janibu masajidakum, yepusheni misikiti yenu asibiyan na watoto. Ni hadithi haipo kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya watu ndio wakaichukua hadithi hiyo wakasema kwamba watoto wasiletwe msikitini, wanaharibu msikiti, wakatolea ushahidi wa mambo hayo. Sasa mtoto utakapokuwa hujamchukua msikitini na tayari kafikia umri wa miaka 7, miaka 8, unategemea mtoto huyo atakuwa katika makuzi gani? na makuzo gani atakulia mtu huyo. Ikiwa kwamba ujawa ni mwenye kumzoesha kumchukua msikitini, wewe ukaenda msikitini wakati uko karibu na nyumbani unataka msikitini, wakesha kwa hujamchukua mtoto yule, na mtoto unamkusudia kama wewe ni baba, manake umchukue mtoto wa kiume, na mwanamke naye kama labda anakuja msikitini kuswali amchukue mtoto wake kike. Sio kwamba wewe baba ukaja nao na mtoto wa kike msikitini atakwambia nenda swali nyuma hapo, eh, la, bali mtoto wa kike wachukuliwe na wazazi wao wa kike. Labda umetoka wewe na ahali yako na watoto wako, basi wao watafanya nyuma kule, kisha baada hapo watakuwa wenye kurudi zao nyumbani. Hili ni jambo ambalo litawafanya watoto wapende misikiti, nyumba zao. Lakini leo watoto wamekuwa mbali na kuhudhuria katika misikiti, kadhalika wale ambao wanahudhuria katika misikiti basi wanatokezea watu wanawatia vikwazo vya kwelikweli, kiasi ambacho wanajua mimi kule msikitini kenda akikuta babu fulani huyo, yeye anatia vikwazo vya kwelikweli, na akiambiwa nenda msikitini anaweza akamwitikia mtoto wake vizuri kwamba anaenda msikitini, lakini akifika pale akishamwona tu labda alichoka kuelekea msikitini mwenyewe kwa kutekeleza amri ya mtoto wake, lakini jana akamkuta yule babu alitia vikwazo juzi, atageuza hatokwenda msikitini tena. Sasa pia wale ambao walikuwa katika misikiti wajitahidi wawalee watoto vizuri, ili watekeleze ibada ya swala vizuri na wapende misikiti kwa kuadabisha kwa adabu ambazo zilizokuwa za Kiislamu. Kwa hiyo fal auladi, watoto wa kike wa kiume, yumaruna bisalati aljamaati, wanaamrishwa kutekeleza swala za jamaa misikitini, wanisa na wanawake, salatuhun fi buyutihin afdal, swala zao hao wanawake kuziswali na kuzitekeleza ndani ya majumba yao ni jambo ambalo lilikuwa bora zaidi. Wanawake kutekeleza swala zao ndani ya majumba ni jambo ambalo lilikuwa bora zaidi kuliko kutekeleza kwao swala ndani ya misikiti. Lakini hakuna kizuizi cha kuzuiliwa mwanamke kuto kuhudhuria katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kizuizi. Na kuna baadhi ya mapote na zile turuqul dalala kama vile tariqatul qadimiyya, wao wana msingi ya kuwa mwanamke haifai tena, ni haramu kabisa kuswali ndani ya msikiti. Na wao wakigundua kwamba msikiti huo ni msikiti ambao una sehemu ya kuswalia wanawake, wao hawaswali msikiti huo kwa sababu wanahesabu ni msikiti ambao ulikuwa haramu, haufai kuswali. Sasa hii ni itikadi ambayo ilikuwa potofu, na jawabu lake ni jepesi sana, wala hatuwapi hadithi. Tutawaambia tu ina maana nyinyi mkifika katika msikiti wa Maka na Madina hamtotekeleza swala katika msikiti wa Maka na Madina. Kwa nini? Kwa sababu katika msikiti wa Maka wanaswali wanawake na katika msikiti wa Madina wanaswali wanawake. Kwa hiyo nyinyi hamtotekeleza swala katika misikiti hiyo miwili. Kwa hiyo ni jambo ambalo litakalokuwa linapelekea kuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Na watu sambuli hii wanakuwa katika itikadi ndio kwa potofu sana. Kwa nini wanakuwa katika itikadi ndio kwa potofu? Ni kwa sababu wao wameshukua msingi huu kwa kumfuata shekhi wao Muhammad Nasir, ghafara Allahu lahu, Allah msamehe dhambi zake na amrehemu, kwa kutunga kitabu chake kile Masajidun Nisa buyutuhunna, misikiti ya wanawake ni nyumba yao. Lakini vile vile inafuata tafsiri yake insha Allah, kitakuja kitabu kitasahihisha kitabu hicho biidhnillah, kipo njiani, karibu kitatoka, kinachozungumzia kwamba sahihi masajid nisa buyutuhunna, ambao ndani yake kitabu hicho kitakuwa sawa na yale makosa ambayo alikuwa amefanya katika kitabu hicho. Kwa hiyo wanisao, wanawake, salatuhunna, swala yao, fi buyutihinna, katika majumba yao afdal ni jambo ambalo kwa bora zaidi. Na lau tuulizane swali, wanawake kwa mfano wametoka na mahrim zao wamekwenda katika msikiti wa Maka na Madina, twafahamu sisi fadhila za msikiti wa Maka na msikiti wa Madina na ubora wake msikiti mwingine. Lakini wanawake walipofika kule Maka na Madina walifikia wapi? Walifikia hotelini. Sasa mwanamke anasema leo na Maka kwenda kule msikiti wa Maka kuna kidogo labda masafa kidogo mbali au kwamba nataka kuswali hapa, sasa na mimi nataka kuswali fadhila vipi? Sasa lipi lilokuwa bora baina ya kuswali mwanamke hotelini na kuswali katika ule msikiti? Wanasema maulama kuswali katika hoteli kwa mwanamke ni bora zaidi, pamoja na kwamba hakuna sheria ambayo inomzuia mwanamke huyo kutokwenda kule msikitini. Hakuna sheria inomzuia kwamba asihudhurie katika msikiti, lakini kwa ubora ni katika nini? Katika ile hoteli, kwa sababu katika ile hoteli ndio inazingatiwa ni katika nyumba yake ambayo yeye yupo. Lakini kwamba asizuiliwe mwanamke akisema kwamba anataka kwenda kuswali msikitini, kwa sababu sheria inamruhusu. Kama kala taala, kama Allah subhanahu wa taala alisema, wa'mur ahlaka bis-salati, waamrishe watu wako swala, waamrishe watu wako swala, waktabir alaiha, na wawe na subra, waktabir alaiha, wawe na subra, waktabir alaiha, wawe na subra. Sasa kidogo ama na rekodi ile nzuri. Jizuia mizuia, jike mizuia. Tunaendelea. Asema, kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'muru ahlaka bis-salati, na waamrishe watu wako bis-salati, kushikamana na jambo la swala, waktabir alaiha, na wawe ni wenye kuvumilia, kwa maana wawe ni wenye kuvumilia, kuvumilia mambo makubwa. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, an nabiyillahi Ismail, kuhusiana na nabiyullahi Ismail alayhi salatu wassalam, au alayhi salatu wassalam, Ismail ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa sababu mtoto ni mjume na baba mtu ni mjume. Wa kana ya'muru ahlahu, na alikuwa Ismail alayhi salatu wassalam, wa kana ya'muru ahlahu, na alikuwa akiwaamrisha watu wake bisalati, jambo la swala, kushikamana na swala, kutekeleza swala, wa zakati, na kutoa zaka. Wa kana inda rabbihi mardhiya, na amekuwa kwa Mola wake ni mwenye kuridhia. Wa thabata fi sunan, na vimethibiti katika sunan, min hadithi Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema muru auladakum bis-salah, waamrisheni watoto wenu swala, wa hum abnau sab'i sinin, na hali ya kuwa wao ni watoto waliokuwa na umri wa miaka saba. Kwa hiyo mtoto kuanza kuamrishwa kuswali ni miaka saba. Sasa ikiwa utamzoesha mapema mapema, yaani kuswali hata kama na miaka minne mitano, ukawamfundisha pale nyumbani, basi ni jambo ambalo kwa zuri zaidi, na kumchukua msikitini ikiwa kwamba ashakuwa na akili timamu, na usika kumchukua akiwa na miaka mitano sita. Lakini lilokuwa bora zaidi na lilokuwa aula zaidi, mchukue hali ya kuwa ametimia miaka saba, tayari kwamba kashajua jambo la kutekeleza swala, na kwa sababu kimzoesha mapema kuswali, na akawa anajua kuswali. Na watoto wakifundishwa tangu wadogo, kwa miaka mitano sita, ni watoto ambao wanaelekea, sababu mtoto ukimsomesha akili yake inakuwa ni nzuri zaidi, jambo la kushikamana na swala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataka wale watu ambao walikuwa wanaishi katika majumba waamrishe watoto wao jambo la swala, wa hum abnai, na wao na watoto wakiwa ni watoto sabi ya sinini wa miaka saba, wabliguhum alaiha, na wapigeni hao wabulibuho alaiha, na wapigeni hao watoto, kwa maana alaiha juu ya hiyo swala. Wahunna wao abnau ashir, na hali ya kwa wao ni watoto wa miaka kumi. Kwa hiyo wanapopiga miaka kumi, akesha ikawa kwamba mtoto hao si wenye kutekeleza swala, basi wapigeni. Na mtoto mzuri ikiwa kwamba iko chini ya miaka kumi, usipendelee kumpiga, hata ikiwa kwamba anakuudhi ng'ombe, kataze. Na ajue kwamba hapa baba atakataza jambo fulani, lakini sio kwamba labda umemzuia mara kwanza, hajasikia mara pili, anataka kuchoka mpiga, la, bali msubirie mpaka miaka kumi. Sasa hata ikiwa miaka kumi anafanya kitu fulani, akesha kwa bado hajaelekea, ndio mchapa, mwanze kumchapa. Na ukisoma da'u salihin, yani mwenendo wa wale wema ambao walikuwa wametangulia, walikuwa wakiwalea watoto wao katika malezi hayo. Na mtoto mwenyewe akiwa kwamba ameelewa vizuri yeye mwenyewe, hata kwa anakwepa na anajiepusha na jambo ambalo litakompelekea kwamba akiwadabu kwa mikwaji. Kwa hiyo atakuwa ni mwenye kujiepusha. Na baadhi ya maulamaa waliwalea watoto wao, na hao watoto wakawa ni maulamaa wakubwa, na wao katika hali kubwa anasema mimi baba hajapata hapo kunipiga, kwa sababu amemlea katika malezi ambayo yalikuwa mazuri na malezi ambayo yalikuwa bora, kiasi ambacho mtoto akawa mwenye kutengenekea na akaelekea katika malezi yake. Lakini baadhi ya kati unawezekana mtoto kamlea katika malezi ambayo yalikuwa mazuri, lakini mtoto akawa ana ukaidi fulani, askii na kama hivi, na kasafimia miaka kumi, sheria inakuruhusu kumchapa mtoto huyo. Kwa hiyo hata kwa kumchapa, kumbe kuna taratibu zake, sio kama mtoto uko chini ya miaka kumi kisha ukawa na mchapa. Unamfundisha ununda, unamfundisha ununda, baadaye yule mikwaju inakuwa si chochote, si lolote, wala hata mchape mikwaju mingapi, yeye hala mtoto ali mtoto. Wapo watoto watamkulia, na mimi nishai kuonana nao watoto hao wengi sana. Kuna mtoto mmoja huyo, yaani yeye amefanya tatizo fulani, mwalimu pale akasema lazima mtie adabu. Basi kamtie adabu, kapiga wenzake wote wanalia, wote wanalia, lakini yeye piga hivi, kaenda sasa kwa pili, hata piga hata piga hata piga. Baada ya kumaliza alitoka pale anacheka anacheka. Ni mtoto ambaye ni mdogo kiasi ambacho labda miaka yake 10 au kama nyingi basi 9. Yaani ile mikwaju ishakuwa kwamba kwa kweli jambo la kawaida, kwa kama ni chakula. Yaani yeye ana habari hana. Tena mikwaju ya kulikweli ya kuuliza. Lakini yeye alitoka pale anacheka. Mwalimu umemaliza? Amemaliza. Basi haya. Umeelewa? Basi akafanya kosa tena yule. Akasema leo nitamkamia kulikweli na pia mikwaju mpaka nione chozi lake. Akapiga kulikweli. Sasa mtoto hajalia. Na mtoto hajalia. Sasa huu ni ununda. Huu ni ununda ambao ulikuwa upo na ulikuwa umefanyika, umekuwa umezoeshwa mpaka mtoto akakulia katika dini. Bali mtoto ile adabu za bora ifanye kwamba nimetokezea jambo kubwa kweli kweli, kiasi ambacho anajua hasa baba yule hajapata kunipiga, lakini leo mpaka kanipiga ili kosa kubwa kweli kweli. Kwa hiyo ile bakora maana kifanye kwa ni adabu ya mwisho. Sio kwamba kitu kidogo, hasira zinapanda hata kwamba wamtia mikwaju. Na kuna baadhi ya watu hasira zao zinapanda lakini kwa kuumiza. Anaweza kumwambia umefanya hivyo mwanangu, umefanya vizuri kweli, tutaonana basi siku. Na hapa anacheka. Hapa mtoto mara mwanzo anakuwa haelewi, anaona baba ndio kwa sababu yako. Sasa mtoto mara mwanzo anakuwa nini, haelewi. Kwa hiyo anakuja kwa baba yake, hatimaye anakuwa anampiga mikwaju, anampiga mikwaju. Kwa hiyo katika kumtia mikwaju huko, siwapita kifanya vile anavyo sababu kumfurahia. Baba alifurahi kama pale kikasirika. Mimi ndo kumjua, unaona kuna kaka cheka pale. Si nije yote. Kwa hiyo hali hiyo. Lakini kinachotakikana mzazi kwa kiyeye ajitahidi awalee watoto wake katika malezi yaliyo mazuri. Na jambo la kupiga sio ni mwenye kulipenda, sababu unamfanya mtoto asikue katika makuzo mazuri. Akili siku zote inatakikana kwamba iwe ni ina utulivu hali ya juu, ili kwamba ile akili iwe ni yenye kuenda katika hali ambayo ilikuwa utulivu na kujielekeza kwao. Wafariku bainahu, na watenganisheni hawa watoto wenu fil mawadhi, katika malalo. Kwa hiyo vile vile watoto hata kama wa kiume wote basi vile vile mtakana mwatee mwatenganishe katika malazi kwa msafikia miaka 10. Sio kwamba wote mnawalaza kitanda kimoja, ni jambo ambalo kwa sio zuri. Au kama una uwezo wewe ya kila mmoja kwa chumba chake tayari usafikia miaka 10 basi watenganishe kila mmoja mwekee chumba chake. Adhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Adhana tendelee.